ورسول بقره 87 هغه په بیا سورته انفال نازل شغه 88 نبیا سورته ال عمران نازل شدا 89 ګور سورته البقره په هغه وخت کې راغلی و چې هیڅ نو مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه نو سورته ال عمران په هغه وخت کې نازل شو انفال چې د بدر جنگو تو ام کالو نو آل عمران په هغه وخت کې نازل شو چې دریم کالو د احد جنگو دغه ټول واقعات د احد دي ښه ربط د دې مخکې سورې بقره سره درې قسمه وګوره اول ربط کلی موږ ویلي وګوره ښه سور بالپین وایي ربط کلی هغه یو دا دی چې مخکې اثبات د توحید وشو په ادله سره دلایل عقلي ډېرو کړه سورې ال عمران کې وایي اثبات د توحید کې په ذبې د شبهاتو سره ولې کله چې مسله ثابت شي نو خلق پکې دغه شروع کی اعتراضونه او شکونه دا چللی هغه چل نو آل عمران کې د شبهاتو دفع وکړه دته هم اثبات د توحید وایي ښه دیمه دا چې هغه کې مقاصد ذکر شوی توحید رسالت جهاد او انفاق دې صورت کې وو مؤقت ذکر کی خو په بل طرز باندې طرز یې جدا کړی ها دریم دا چې هغه کې په مسله رسالت کې نو شبهات او صورت ال عمران کې وسوار لسی ترقی ده کنه ترقی خو رستو کیږي مخکې نه کیږي ها سلورم اداو چلتے دا جہاد دا پارا دغا امور ذکر کرل چې مجاہد جوڑی گی نو اخلاق والا پکار دی امن والا پکار دی دا مال او دا نفس دلتا ذکر کرل کر نو صورت اہل عمران کی جماعت جوڑی چو سوتا نشویر دغا سے مجاہدین سوشو رازی جماعت جوڑ کو جماعت خرستو جوڑی گی چه افراد جمع شنو خواه ده دکل آغی نروس تو راوڑو او پینزم داو چه مخ که زیاد قبائح دو یهودو سورة البقره کی خواه ضربت علیم و ذلتو وباو بغضب من اللہ او دی سورة کی و قبائح دت نسوارای صرف عیسائیان غیر آغستری خواه او یهود مخکې قوم دی نو سوارا رستو دي کنه اول نمبر او دویم پکې دي کنه شپږم دا چې هلته کې خلق ذکر کو کنه خلقکم والذین من قبلکم دیو خلق بیا دې ذکر کړو دې صورت کې به تصویر ذکر کړي چې الله وي تش پیدایش نه دی ډیر کار دی او یو ار یو لمه شکل ور کړي دا سمره ګران کار دی اجدا شکل پیدا کړی مې اسې نه دي چې بس ټول په یو نمونه دي نه نمونه جدا دي و ما دا چلته کې دا آدم علی السلام ذکر کړو صرف دما قدرې چې انی جاعلن فی الارض خلیفہ او دلته به کیفیت ذکر کړي چې څنګه پیدا کړی فی خلقه من تراب دخورنا هذا ثم قال له كن فيكون بیا پکې روح واچو نو رب تی جزی داد چې ګوره مخکې ویلو سره بقره کې په تخویف کې چې فتق النار التي اعدت للكافرين دلتا باد مومنان دا پارا ہوئی تا بشارت کی چو عدت للمتقین اغا جنت چو تیار شوئے دا پارا دا متقیان دوارا یوشی دیکن نهم داو چلتے ویلیو منزل لذی یقرض اللہ قرضن 245 سیاتو چو سوکشتے چلالا لقرض ور کی خرد ترغیب انفاق تا دلتا کی با 41 سیات 180 کی سجری چګوره يهوديان وې چلا فقير شو محتاج شو زمونږ نه قرض غواړي دا زجر دی داغی دا پارا خواه لسم داو چلتے ہم پا دعا کی ویلیو چه ابراہیم علیہ السلام دعا کولا تعمیر بیت اللہ کا و ربنا و باس بیم رسولا او قدری صفتوں نے ذکر کریو چه عربی وی رسول وی و بشر وی حدیث سورت اہل عمران کی بامراشی لقد من اللہ علی المومنین اذ باس بیم رسولا من انفسهم اقصی راولی کو کہنا خواہ جسم گا غویلیو خواہ ولی داو چلتا کی دا توالوت جہاد ذکر کو کنا سورہ بقرہ کی عدل تبددی امت ذکر کئی لو حد ذکر بکئی خوا رب تی اسمی دا دے چمخ کی منگا وی اللہ منگا عبادت بقرہ نکو لکا یہود چکڑے ہو رضل توائیو چی اللہ منگا عبادت آل عمران نکو لکا نسوارا چکڑے ہو دغه دا خو شرک ده کنه داوود سورت اقا مقاصد اربعه دي او جهاد توحید رسالت او جهاد او انفاق په سبیل الله سمجه سورت البقره او تقسیم د سورت دا حصے چې دې کې اصل کې ذری حصے دي اول ایسا دا 63 آیات پوری داولنا 63 آیات پوری ادویم ایسا دا 63 ناتر 101 پوری 102 دی او دریم ایسا دا غینا تر اخیر پوری دا دا دری حسی دنو خلاصه داوه جدی کوم په دی اول ایسا کی توحید بیانې سمجه سورۃ البقره کې په دوی ما ایسا کی رسالت ذکر کړي دا وی 63 آیات نه تر 102 پورې مسله د رسالت ته پنځل شوبات او داوی جوابونه ښه اخري ایسا کی دوان مسلی یو ذکری جہاد او انفاق جہاد او انفاق تے دوان یو ذکری کنی مقاصد ټول سلور والا پکشتا خا دا اولی سا چیز توحید دا او 63 آیاتونو کی دا اشارم دیتا دا چی دا نبی علیہ السلام ټول جون پدی کی ختم شو دا و 63 کالو مرو اگر ټول په دې توحید کې ختم نو په دې حصہ د توحید کې چې 63 آیاتونه دي درې بابونه جوړ کړی ها او هر باب کې به هر یو باب کې به تقریبا شپږ خبرې هر یو باب کې درې بابونه جوړ کړی اون غویلیو د دې صورت مطلب څه دی اثبات توحید په دفع د شبهات نو هغه شبهه ټوله د حضرت عیسی علیه السلام او د مریم په حق کې و چې نو سوارا ویلیو عیسی علیه السلام د الله عزیز دی ډیر ډلې پکې چا ویلیو چې نا الله دې کنا بس او دا خلق راغلیو نبی علیہ السلام تا مدینه تا شپیت کسان در نجران نا دیر پا غصہ کی راغلو ولی بگردہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تا بندہ ہوئی دمر بیزتی کئی ہوئی آخو دا خدای زیر دے یا خدای دے کنا یومی آش پا مسجد نبوی کی او او پا دی باندی باس چلی دا باس چلی دا مذاکرات نخلا سی دا او سورۃ آل عمران نازلې ده تقریبا اتیا آیاتونه وي د دې کې نازل شوې ده د سورۃ آل عمران چې د عیسی علیه السلام په شبهه باندې باس کېدو چې هغه به وي دا خدای دې نو خدای زیاده نبی علیه السلام به وي نه تفصیل به په دې کې راځي ښه نو جوابونه به داغي شبهه تقریبا درې قسمه یې ښه اول قسم جواب پدای چې دا تاسو ولي وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زیه دی؟ هغې وی چې مړه په انجیل کې راغلی و چې عیسی روح الله، عیسی ابن الله، موږ سره دلیل شته که نه؟ نو جواب به وکړي چې مړه دا متشابهات دي، متشابهات په حق کې الله ویلي چې دی کې به چیر نه کوئ، دی کې بالکل باس نه کوئ، که نه کفر ته به وړی تو اوس په دې کې باس کوئ. دا بڑم بے جوابی از متشابہات خبر ہوئی پکفا. دوین جواب بدائی بیا پن اللہ سمکی چی دا خبر پا انجیل کی نوا دا پا گتیو لکلا تالک ظالمان دی تورات کی تحریف کرے انجیل کی کرے دا خبر پا گتیو لکلا آو بغیم بے نام دا باسر رازی. او دریم جواب ډیر تفصیلی دی، هغه د پاره بلان بیا ذکر کیو، احوال به ذکر کیو، بیا به عیسی علیه السلام په عبدیت باندې پنځلس نکات بیانې چې هغه کوم صفت اولوهیت ته چا خدای کوم صفت تاسو یې شماره هغه هټول د عبدیت چې عبادت دی بنده دی بنده دی کنه. اگر دا اول باب چه دی دا اول نا ولس آیاتونو کی دا اول باب دی نگور اول و فدی که اثبات توحید کی پدری قسم دلیلونو اللہ لا الہ الا هو، عقلی دلیل الحی القیوم، وحی دلیل نزل علیک الكتاب الحق، نقلی دلیل وانزل التوراة والانجیل من قبلو انزل الفرقان، ذیسا عقلی نقلی وحی دلائل خا دیمه خبر اور پسې زجر ده چې الذين كفروا بآيات الله سوق دا نه ونی کنا الله به نه بدل اخلي انتقام به اخلي. دیمه خبره هغه جواب اول د شبهه د عیسی علی السلام نه و میات کې والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. داغه متشابهات دي پدې تاسو نه پوهیږئ. څلورمه خبره تعلیم د دعا، تعلیم چې دا دعا لولې ځکه خلق ډیر غیر خبرې کوي بي دینه خوري چه تاسو اللہ بچو ساتی خواه اتم ایاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمان انک انت الوهاب. لا تزغ قلوبنا ایوی کنه زی اهل زیغ ډیر دی غیب دا شکونا و شبهی کئی دا دعا وای خواه. پینزم تخویف دنیاوی دمخ کے قوم حلاکت فرعونیان كذاب آل فرعون والذين من قبلهم او ذيقهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون علوي دي توايچه تاسو باندې دوره را روانه ده ها بس کمزوري بشه دنیا کې وړیر ذلیل شه او قیامت کې والله تپیش شه بس تاسو ټوله خلاصه او تاسو ټوله کارګزاری دقه ده ستغلبونا وتحشرونا دے مکی والا توبی خواه تخویف دنیاوی دتوارو نمونے ذکر کر خواه. او پنزم تزہید فی الدنیا چی خلقو دنیا دنار سگٹ وٹ کر دنیا گمراہ کرے سوار لسم کی ہوئی زینا للناس حب الشہوات تا دنیا سشے دے من النساء شمارے کنا والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا متاع وطويل ده سبب ده خلق ده گمراه كان بيا بشارت ذكر كي مؤمنان له چې ځان ساتلې کنا ذي متاعنا راغیل الله بشارت او خوش خبری ورکی خواه پشان ده سورة البقره چی جنات تجری من تحت النار خالدین فیها و ازواج مطهرت و رضوان من الله. یا دو ام باب شورو کئی و اتل سمنا اوگی کم دقسی امور دیش پگو اول دعوا و دلائل شاہد اللہ انه لا اله الا هو وحید للدار شاہد اللہ نقلی ذلیل والملائکت ولو العلم طول پدی گواری اقلی قائمان بالقسط اللہ جدا گواہی کرے دا کنا دیر پہ انصاف یہ کرے دا دیر دے انصاف خبر ہے کرے دا اقل وی جدا دے انصاف خبر دا او سمرا چلا الہ الا ہو اے و خبر شوا توحید پدری و دلیل نصر بیا بلا خبر آدھے عیسیٰ علیہ السلام دو شبہین بل قسم جواب اگر دا چدا دے خلقو پدے انجیل کی دس کرے دے تحریف پکے کرے دے عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ و روح اللہ ویلی ان الدین عند اللہ الاسلام دین خود اللہ پنیز توحید دے دا شرک پکے ولی ہوشو ومختلف الذین اوتو الكتابا اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیان بینام بغیان دی کنا زدنک دے خور پکی تحریف کرے دے دریم تسلی پیغمبر لہ شلم کی من حاجوکا فقل اسلمت وجهی للہ ومن اتبعن کہ اس جگڑی کی تاثر نخ کاروتا ہوا ہے کاروتا ہوا ہے چیز ما دا عقیدہ دا تاسو مخبل عقیدہ پیش کے یہ پا کاغذو لکے تاسو سا عقیدہ دا باطل پرس چر اخبل عقیدہ نشی پیش کو لے پی مونگو دا استازان نتا پوس کو او کہے ہوا ہے کنا تا تسلیو پیغمبر لکھا سلورم زجر ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين مثلا نمانی نام بیا قتلی کفر کی پایتون باندے گورا زجر ذکر کی پینکار دا آیاتون سرا فقتل دا انبیاء او پینزم اعراض اللہ دے کتابنا درشتم کی ہوئی علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم کتاب ترا بللشی چراشے پو کتاب پہ فیصلہ کو ثم یتولى فریق منہم نکئی کنا اشپگم دا چ اللہ وی خا فکیفا او فکیف قیامت کے بس چل کے دارا تو آیا تخویف اخروی فکیف ایدہ جوانا ام لیوم اللہ ریب فی اوفیت کل نفس ما کا سبت خواہ درین باب شورو کی اگی کم توحید و صفات و کمالی و سرا بالقسم صفات و کمالی ذکر کری انقلابات قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاو وایا پیغمبر اپ دعا کی چی اللہ دیولوی دا کم خلق چیز نجران نراغلیو کنا اگی با دا شیطانے دا پاری چی پڑا دا باوڑی دا یا عیسیٰ یا روح اللہ گرداد دا یواز دا دا آغا وخن دا زد را روان دیخا چی دی دا آوازو نکی او پرے چې دا موحدین اوسوځي وای مونږ به ولسوځو وای خبيسه ته به سوځي ناغه نجران عیسایانو په هم بسي نس خبره وي یا روح الله چې دا پیغمبر او صحابه کرام هغه به کله پیغمبر ته وي مړه وي پریده چې دا دی کې ولا قبر نو کنو او به نه دا هم ملوان دي الله وی چې هغه یا روح الله نو ته وای چې یا الله او دا داغه وخت نه خبر راخه الکه تا په بینر لیکلی چې هغه اوس اعظم کوم په لیکلی چې یا الله مدد څنګه دې خوخه دا بینر یاره تر دې ظالمانو کار نو یا الله ته انقلاب را ولي د بادشاہه توت الملک تنزع الملک دا الله کار ده دا په دې څوک مګونانګار وې چې ګور خلق راوچت شو تخت تخته ول ټکړه دا هیڅ څوک نه راوچي دا خو الله دا سکی چا نه اخلي چا له ور کوي ها توتل ملک او تنزع الملک دا یو انقلاب د اقتدار دی وګور انقلاب د اقتدار تراولي بل لو تعز من تشاء او تذل من تشاء انقلاب د حال تراولي چا له عزت او چا ذلت او بيدک الخير بیا وی انقلاب د زمانه تراولی تولج الليل فی النهار وتولج النهار فی الليل شپه پر ورځ کې ورځ په شپه کې بیا وی انقلاب د زوات تراولی تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ژوندې د مړی نه مړی د ژوندې نه وترزق من تشاء توحید په بل طریقه ثابت کړه دغه خبر ذکر کی براءت چې مؤمنانو د دې شیطانانو نزان بچ کئ بس دې سره غم خاتمه کوي او دې سره تعلق مو ساته الله دې زمرا الٹا الٹا سیدونه یې رسول ذکر کړو بادشاہ او غدا برابر دي نه عزت او ذلت برابر دي نه شپاروز برابر دي نه مړی او ژوندې برابر دي نو موحد او مشرک ندی برابر کنا لا اتخذ المؤمنون مزیدی سرا مکینه و سرا کنا خواه بیا تخوی بی اخروی دی پاخر کی پورا درشم کیو ما تجدو کل نفس ما عاملت وحضرن و ما عاملت من سودا قیامت کے اپوش پخپل عمل خواه دل دخو نپوئی گی تودلو النبینا تخویب ذکر جو ابیا اور پسی ترغیب دے رسالت تا بیا آخری باب دریم شروع کئی او دا پاغی کی بدا انبیاء و عجز بیانی ٹولی دا اول نراغستی دی آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ او ٹولی راغستی نوح علیہ السلام چو دی ٹولو دق حالو بندیان دی دولوحیت صفت پکی نشتا اٹول اللہ تعاجز دی ذریتم بازو آمین بازو اولاد دے بازی دے بازو نا بازی دے بازو نا چی بازی دے بازو نا آلیہ نشی کہہ دے خوا بازیت منافی دے دولوحیت سر خوا دا باب بتر آخر پوری تریاسٹ پوری خوا داولی سوا دا سورة علی عمران د توحید حصہ هغه کډری بابو نو خلاصه بیان شو بیا به ان شاء الله دا سره روان وایو اوس به بس کوزان پنه څنګه وخا واخر دا